Oparia, norbaiti maitasun, adiskidetasun edo eskerrunaren erakusteko emaiten zaion gauza. Hau bai definizio edera. Opariak egin eta eskuratzeko ekintza edera izan daiteke norbait zuta zoroitu den seinale. Baina egun finkoak ezarri ditugu opari horiek jasotzeko. Urte betetzeak, San Valentin eta nola ez eguberri. Oparia merkantilizatua da, kontsumismoaren zilora erori baikira eta nileena. Urtean opari gehiago edo garestiagoa edo ikusgarriagoa egiteko edo eskuratzeko beharra hor da. Eta ez dut gustuko, ez dut horren parte izan nahi, baina ni ere barnerat eroria naiz. Ez dagogo eta berria gaur hemen egiten dudana, ez eta originala ere, baina usu aldu zait gogora ahantzi dugula zer den egiazko oparia. Klisea iduritzen bazaizu ere, badakit zer nahi dudan niretzat, baina nire besteentzat. Osasuna, hurbilekoak eta familia, zein lagunak, maitasunez, adiskidetasunez eta eskerronez gozatzeko aukera. Itzauekin, urte hundar goxo bat desiratzen dizuet guzieri.